mój anioł prowadzi mnie za rękę. Razem walczymy z moim lękiem. Co noc przelatujemy nad piekłem. Mówi, że to jest mi potrzebne. Ona jest moim aniołem, w jej oczach tonę bezpowrotnie. Tyle wspomnień, wędrówki nocne, już tak często nie błądzę. Owszem, czasami kłócę się z moim aniołem stróżem. Czasami wszystko sobie duszę, tłumię ze wszystkich sił. Teraz ja i ty, mój anioł wyciera mi łzy z twarzy. Latamy po krainie baśni, latamy do zakamarków wyobraźni. Latamy po niebie, sam nie wiem, czasami nie wierzę w siebie. Mój aniele, ty jedyny wierzysz we mnie. Wiem, że mnie podniesiesz, jak mogę się odwdzięczyć. Zrobię co zechcesz, nie nawrócę się na to już za późno. Za późno bym zaczął iść drogą równą, trudno. Smutno mi, gdy cię nie ma, głupio mi, że cię nie doceniam. Zmieniam się, próżno szukać wytłumaczenia. Słyszę tylko jak tyka zegar. Rozglądam się, gdzie może być meta. Każda konkretna lekcja przybliża mnie do zwycięstwa. Mój anioł, jego pomocna ręka, ona prowadzi mnie do mojego przeznaczenia. Wierna tylko mi, mój anioł, który mnie broni. Ty obok mnie stoisz, nie jestem ciebie godny. Jesteś aniołem, w tobie moc jest, z tobą niczego się nie boję. Przy tobie zasypiam spokojnie, chroń mnie. Jesteś aniołem, w tobie moc jest, z tobą niczego się nie boję. Przy tobie zasypiam spokojnie, chroń mnie. Kiedyś miałem marzenia, ale ktoś krzyknął, poczekaj. Zwrócił mnie z tej drogi spontan. Teraz nauczyłem się kochać, chcesz macha? Do rana balanga. Za wszystko, co kiedyś było, przepraszam. Ziomek, patrz jaka panna, cześć mała, możemy pogadać, a potem jakoś gubiłem numer. Słowa puste, popatrz, mam już niewielu przyjaciół, odpadło paru. Zabrał ich czas, monet, blask, przyćmił drogę do równowagi. Jestem z wami w trudnych chwilach, LG siła, bądźcie przy mnie, gdy będę chciał wyjść tyłem. A trzeba będzie atakować od frontu, mam to w genach, że uciekam, gdy głowę podnieść trzeba. Może za często była gleba, siemasz, czasem zostaje tylko piwo i kebab. Jesteś aniołem, w tobie moc jest, z tobą niczego się nie boję. Przy tobie zasypiam spokojnie, chroń mnie. Jesteś aniołem, w tobie moc jest, z tobą niczego się nie boję. Przy tobie zasypiam spokojnie, chroń mnie. Pamiętam, kiedy byłem nikim, pierwsze graffiti, pierwszy browar, pierwsze palenie zioła. Samokontrola, gówniarz, 14 lat w głośnikach rap. Ujarany na maks, uliczna ideologia, mało lata w szerokich spodniach. Klinik to była wartość, chuj z kartką i z mikrofonem. Ten to pozer, tamten to pała. Bóg patrzył na nas, na nasze poczynania. Na mój upadek byłem ikarem, twarze blade, łzy cierpienia. Zadrżała pode mną ziemia, Bóg się ulitował, zesłał mi anioła. Wstałem i poszedłem, do kosza poszły brednie. Wziąłem się za poezję, ten anioł jest we mnie. Razem kroczymy węgle, w kierunku przestworzy, by godnie do końca dożyć. Mój anioł to hip-hop, to mnie wypełnia. Bicie serca, wokale na bębnach, pozostał niesmak. Po straconych latach, teraz latam z aniołem ponad tym, szybując pod gwiazdy. Z czasów tamtych pozostało wspomnienie, teraz lecę po spełnienie. Jesteś aniołem, w tobie moc jest, z tobą niczego się nie boję. Przy tobie zasypiam spokojnie, chroń mnie. Jesteś aniołem, w tobie moc jest, z tobą niczego się nie boję. Przy tobie zasypiam spokojnie, chroń mnie.